بیٹھوں تو کرے پاس اٹھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دکھوں نے جو تمہیں میرا تو درود پڑھو، گر حاضری دم دم ہے تو درود پڑھو، تمام ساتھ مل کر کروں ان شاء اللہ بڑا حبیب خدا کا کی کو

اپنا جو پارا کرو چار

الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب مقتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے مجھ پر دین جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے مدنی پھول میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایک وقت میں 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا بسا اوقات مشکل سا لگتا ہے. اگر ہم کچھ اس طرح کا مزاج بنا لیں کہ نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اور اذا وظائف پڑھے 100 دفعہ درود پاک پڑھ، یعنی ہر نماز کے بعد اگر ہم 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترکیب بنائیں تو مجھے امید ہے اللہ نے چاہا تو ہمیں 1000 مرتبہ اور اللہ نے چاہا تو 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے. ایک کاش کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. دنیا کے درد دکھ رنج و غم پریشانی عالم یہ درود پاک کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں. اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا جو مشتاق ہے اس کا بہترین وظیفہ درود پاک ہوتا ہے، کہ اس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے. ہم بہت ہی سستیاں کرتے ہیں درود پاک پڑھنے میں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہمیں پیغام دے رہے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اب کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ عزوجل مجھ پر میرے سرکار کی توجہ ہو جائے. میں بھی انشاءاللہ عزوجل پڑھوں گا، یوں نیت کیجیے. یعنی نیت سے پہلے تھوڑا سا رکیے، اب جیسے میں نے کہا نا کہ اب نیت کیجیے نا، تھوڑا سا توقف کیجیے کہ روز کے دو ہر نماز کے بعد 200 دفعہ یا چلیں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اب نیت حاضر ہوگی، نیت قلب میں حاضر ہوگی، اور اب آپ کا ذہن بن گیا، نیت پختہ ہو گئی، نیت حاضر ہو گئی، اب آپ نیت کیجئے کہ میں پڑھوں گا. تو یوں جھٹکے میں ہاتھ اٹھانا نا، نیت ہوتی نہیں ہے، بس وہ ایک سائیکل بنا ہوا، ایک سرکل بنا ہوا. اسلامی بہنیں جو اس وقت ملک و بیرون ملک میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، آج آپ کا ہفتہ وار اجتماع ہے اتوار کو زہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو آپ بھی پردے کی حالت میں نیت کرنے سے پہلے، مطلب وہ ایک ہمارا ایک لگا بندہ انداز ہے، اے ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا، لگا بندہ انداز ہے نا. یہ نیت اس سے بعد وقت ہوتی نہیں ہے، عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کچھ کرنے کا وہ ہوتا نہیں، بس سنا کان میں ایک بات گئی اور ہم نے ٹھا کر دیا. غور کریں، میں پڑھوں گا، نیت کریں، ہمیں پڑھوں گا. آقا کی توجہ چاہیے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ توجہ بلال حبشی پر کر دی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آزاد کروا دیا. آقا جو توجہ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر کی اس کا صدقہ ہم پر بھی توجہ کر دو, ہم بھی نفس و شیطان کی غلامی میں ہیں, اس سے آزادی چاہتے آقا, اس سے آزادی چاہتے. محتاج نظر ہے تیرا محتاج نظر ہے تیرا وصال ظاہری کے بعد آپ کے روزہ اقدس پر آپ کا ایک غلام حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, گناہ کیے ہیں, اور رب کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو. آقا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا, آپ سے سفارش کرتا ہے, آپ کے روزہ اقدس سے آواز آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی. آقا اس غلام پر جو توجہ کی, اس توجہ کا صدقہ ہم پر بھی توجہ فرما دے. ننگی تلوار لیے آقا آپ کو شہید کرنے کے لیے چلے تھے, آپ کی توجہ گئی, آپ کی توجہ گئی عمر پر, اس نے فاروق اعظم بنا دیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کی گئی اس توجہ کا صدقہ آقا ہم پر بھی توجہ فرما دے. Oh, حال پر توجہ فرمائے، ہمارے حال پر توجہ فرمائے، نفس و شیطان کے ہاتھوں پھنسے ہوئے آقا توجہ فرمائے، گناہوں کے دلدل میں دھسے ہے آقا توجہ فرمائے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ صلوا على الحبيب. ان شاء الله عز وجل ایک توجہ سے بگڑے کام سنور جائیں گے، ہماری زبان ذکر و درو سے تر رہے گی، ہمارے دل میں دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے گی. ایک توجہ ہو گئی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر پڑ گئی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. وہ آقا کی نظر ہے، وہ آقا کی توجہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت سے لاکھوں سلام آئے ہیں. وہ صحابہ کرام کسے خوش نصیب تھے جسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست توجہ نصیب ہوئی تھی، براہ راست توجہ نصیب ہوئی تھی. ہم بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس توجہ کا صدقہ مانگتے ہیں، ہم غلاموں پر بھی توجہ کریں. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آسے عجب وقت پر آ ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پر آ ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر ہے تمہارے پاس، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی برائی، پر نام تیری قوم کا یا اب بھی برا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، آقا کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے پھنسائے. فریاد ہے کشتی امت کے لیے با، فریاد ہے یا رسول اللہ، فریاد ہے کشتی امت کے لیے با، بہرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بہرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. آقا میرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بہت تاج ہے نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے. واسطہ خلفاء راشدین کا، واسطہ اہل بیت اطہار کا، واسطہ شہداء کربلا کا، سرکار توجہ فرمائے. صلوا علی الحبیب تعالی علامہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوت المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 کے صفحہ نمبر 244 پر بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت نقل ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن المسیب جو مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میرے دادا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا حزن یا حزن، فرمایا تم سہل ہو، یعنی اپنا نام سہل رکھو کہ اس کے معنی ہے نرم، اور حزن یا حزن حاس ہے، اس کے معنی سخت کو کہتے ہیں، اس کو یہ سخت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا۔ سعید بن المسیب مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، ناموں کی تاثیر ہے، جیسا بھی آپ نے بخاری کے حوالے سے یہ سنا کہ نام چونکہ اس کے معنی سخت کو تھے، سخت، تو آپ فرماتے ہیں حضرت راوی کے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ تو نام رکھنا یہ ایک اہم ترین ذمہ داری ہے والدین کی۔ ہم سب کے جو نام رکھے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نام ہے، ہر نام کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی معنی اور اثر ہوتا ہے۔ نام میں تاثیر ہوتے یاد رکھیے گا، نام بغیر تاثیر کے نہیں ہوا کرتے۔ اس پر کافی ساری بحثیں صدر الشریعہ بدو طریقہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی نے لکھا ہے، بلکہ آپ صفحہ نمبر 248 پر لکھتے ہیں تنبیہ فرماتے ہوئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ناموں میں اصلی معنی کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو یہ شخص مراد ہے، یعنی کسی کا بھی کوئی ایسا نام رکھا تو جس کی نسبت سے نام رکھا اس کی نسبت کے کوئی معنی نہیں ہوتے، یعنی اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، یا تو مراد یہ شخص ہے، اس کو بلایا اس نام سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو شیطان ابلیس وغیرہ اس قسم کے ناموں سے لوگ گریز کیوں کرتے ہیں؟ کون اپنا نام شیطان رکھتا ہے؟ کس نے آج تک اپنا نام ابلیس رکھا ہے؟ نہیں رکھتے نا۔ اسی طرح کون اپنا نام نمرود رکھتا ہے؟ کون اپنا نام فرعون رکھتا ہے؟ کون اپنا نام یزید رکھتا ہے؟ نہیں رکھتے نا نام۔ باپ فرماتا اگر اصلا نام میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور نام سے وہ شخص ہی مراد، مطلب اس کے کوئی ذہن میں تصور ہی نہیں ہے کہ اس نام سے ہم کوئی برکت لینا چاہتے ہیں، یا اس نام کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کسی کی نسبت سے نام رکھنے کا کوئی اگر بیک گراؤنڈ ہے، اگر کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں تو پھر یہ نام کیوں نہیں رکھے جاتے؟ یہ بہت ہی اہم ترین مدنی پھول صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے دیا ہے، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس طرح کے مدنی پھول عطا کیے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ناموں میں اچھے اور برے ناموں کے ہوتے ہیں، اور حدیث میں جو فرمایا جاتا ہے کہ اچھے نام رکھو، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو اگر ناموں میں کوئی ایسا اثر نہ ہوتا، ناموں کی کوئی تاثیر نہ ہوتی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناموں کو بدلا نہ کرتے، ناموں کو تبدیل نہ فرماتے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں نام رکھنے کا ایک رجحان ہے، تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوت المدینہ کی مطبوعہ 118 صفحات پر مشتمل کتاب تربیت اولاد صفحہ نمبر 66 اور 67 پر ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں, کہ یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ ہے جسے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے. یہاں تک کہ جب میدان حشر برپا ہوگا تو اسی نام سے مالک کائنات عز و جل کے حضور بلایا جائے گا. یہ اتنا مطلب اس کی یہ اہم ترین ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے, لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو, تم ان اچھے ناموں سے پکارے جاؤ گے. تو یہ ایک اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو اپنے بچے کا نام کسی فلمی اداکار یا معاذ اللہ عز و جل کفار کے نام پر رکھ دیتے ہیں. اس سے بدترین ذلت اور کیا ہوگی کہ مسلمان کی اولاد کو کل میدان محشر میں کفار کے ناموں سے پکارا جائے. ہمارے معاشرے میں بچے کے نام کے انتخاب کی ذمہ داری عموماً کسی قریبی رشتہ دار مثلا دادی پھوپھی چچا وغیرہ کو سونپ دی جاتی ہے. عموماً مسائل شرعیہ سے نابلد ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے ایسے نام رکھ دیتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے یا پھر اچھے معنی نہیں ہوتے. ایسے نام رکھنے سے بچنا چاہیے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ اور صحابہ کرام و تابعین عزام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام پر نام رکھنے چاہیے, جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کا اپنے اسلاف سے روحانی تعلق قائم ہو جائے گا, اور دوسرا ان نیک ہستیوں سے موسوم ہونے کی برکت سے ان کی زندگی پر مدنی اثرات مرتب ہوں گے. طبقات الکبریٰ میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک قول منقول ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کے نام انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر رکھے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. 11 بیٹوں کے جو نام رکھے وہ نام یہ تھے: محمد, عمران, موسیٰ, یعقوب, اسماعیل, اسحاق, زکریہ, یوسف, عیسیٰ, یحییٰ اور صالح, یعنی انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی مناسبت سے نام رکھے تھے. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اس سے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مناسبت سے رکھے, اور یہ اولاد کا والدین پر حق ہے کہ والدین اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. جو ماں باپ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا حق ادا کرے, اور اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے, یاد رکھیے اگر بالفرض ماں باپ نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا, بالفرض اولاد کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اسے بنیاد بنا کر اپنے ماں باپ کے حق کو ضائع کرے, کبھی اجازت نہیں دی جائے گی. ماں باپ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ عزوجل کے سپرد ہے. بلکہ سعادت مندی یہ ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح اس نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، کیونکہ انہوں نے جو ہماری خدمت کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا۔ یہ جب بچے ہوتے ہیں نا اس وقت ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جب بچہ وہ خود جب بڑا ہو جاتا ہے اور جب اس کے خود اپنے بچے ہوتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کیسے پالا۔ بعض اوقات بچیاں جو ہیں وہ ماں کو یا اس کو بولتی ہے کہ صبر کرو تمہیں کیا پتا کہ میں بچے کیسے پالتی ہوں، تو یہی بات اس کو سمجھانی تھی کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی ماں نے آپ کو کیسے پالا تھا۔ تو بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش یہ ماں باپ کی قربانیوں کا، ماں باپ کی خدمت کا پتا دیتی ہے کہ کس طرح ماں باپ کو ہم نے بچپن میں اذیتیں دی ہوں گی، تکلیفیں دی ہوں گی، کس قدر انہوں نے مشقت اور تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ البتہ اگر کہیں ماں باپ تربیت کرنے میں چک گئے یا حق ادا کرنے میں چک گئے تو کبھی بھی اسے بنیاد بنا کر اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہ کرے۔ اسے ہر حال ہر صورت میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، ہر حال ہر صورت میں۔ یہاں تک کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے بدن کی کھال کو اپنے ماں باپ کے پاؤں کی جوتیاں بھی بنا دے نا تب بھی اس سے کوئی حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اس کا پورا وجود جو ہے نا اولاد کا، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اولاد کا پورا وجود اس کے ماں باپ کی وجہ سے۔ اگر اس کے ماں باپ ہی نہ ہوتے تو یہ ہوتا ہی نہیں، اس کے دنیا میں ہونے کا جو سبب ہے نا یہ اس کے ماں باپ ہے۔ یعنی اگر یہ لکھا گیا کتابوں میں کہ ماں باپ کا حق ادا کرنے پر کہ اگر تمہارے والدین انتقال کر جائیں تو کیا تم اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو جب تم دوبارہ زندہ نہیں، کیونکہ تم بھی نہیں تھے، مگر تمہارے دنیا میں آنے کا سبب تمہارے ماں باپ بنے، کیا تمہارے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے دنیا میں آنے کا سبب تم بن سکتے ہو؟ جس طرح یہ سبب نہیں بن سکتے اس طرح تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ یہ میں اس لیے عرض کر دیا کہ کوئی نہ خلف نہ فرمان اور بے باک اور بے شرم اولاد کو یہ نہ ہو کہ ارے چھوڑے یار ماں باپ نے کون سا ہمارے حق ادا کیے تھے، وہ اس کی بے غیرتی ہے، وہ اس کی بے شرمی ہے، یہ اس کے ماں باپ اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ کیا عجب کہ تمہارے ماں باپ کی کون سی شفقت، تم پر کون سی مہربانی، اور تمہارا ایسا کون سا حق تھا جو ادا کر چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی صدقے میں ان کی مغفرت فرما چکا ہو، اور تمہارا صرف یہ سوچنا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا کون سا حق ادا کیا اور یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی گرفت اور پکڑ کا سبب بن جائے، اور یہی ایک جملہ تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسی مطلب کہ نازیبا زبان استعمال کرنے والی اولاد، یہ سعادت مند کیسے ہو سکتی ہے؟ سعادت مند اولاد کی تو نظر بھی نہیں اٹھتی ماں باپ کے آگے، سعادت مند اولاد تو اف تک نہیں کرتی ماں باپ کے آگے۔ یا تو بیٹی کو دیکھو تو ماں باپ سے لڑتی ہے، بیٹے کو دیکھو وہ ماں باپ سے لڑتا ہے، اور گھر میں ماں کا مقام تو بیان ہی ہے، بس ماں کا مقام گھر میں ماں کیا نوکرانی، ماسی، ماں پانی لا، ماں دسترخوان بچھا، ماں پلیٹ لگا، ماں کھانا نہیں بنایا، ماں یہ ٹھیک ہے ماں کھانا بنا کر دیتی ہے، لیکن جب تم نہیں چل سکتے تھے، نہیں بیٹھ سکتے تھے، جب آپ کے انہیں طاقت نہیں تھی کوئی چیز کرنے کی اٹھانے کی، تو چلو یا آپ انتہائی مطلب کہ ناشعوری کے عالم میں آپ اپنے زندگی کے دن گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے ماں باپ کرتے ہی ہیں، ماں کرتی ہے، ماں بچھاتی ہے، ماں پلیٹیں لاتی ہے، ماں سارا کچھ کام گھر کے کرتی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ پاؤں پر کھڑے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے، دنیا بھر کے کام کرتے ہیں، دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہیں، اور گھر میں آتے تو ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں، اور ماں کو حکم دیتے ہو ماں بیٹھ میں ہوں نا، میں دسترخوان لگاتا ہوں، ہم کھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں کا کام ہے دسترخوان اٹھانا، ماں کا کام ہے پلیٹیں اٹھانا، پانی نہیں ہے دسترخوان پر تو خود دسترخوان پر اولاد بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ کو ماں کو کہتی ہے ماں ذرا پانی لانا، ارے تیرے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، ماں کو بول ماں آپ بیٹھو میں لاتا ہوں پانی، ٹھیک ہے آپ نے مجھے پانی پلایا جب میں نہیں پی سکتا تھا، آج الحمدللہ میں پینے کی طاقت رکھتا ہوں، ماں میں تم کو پانی پلانے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، ماں وہ دن آ گیا ہے کہ اب میں آپ کو کھانا کھلاؤں، ماں وہ دن آ گیا ہے کہ میں آپ کو پانی پلاؤں، ماں وہ دن آ گیا کہ میں دسترخوان بچھاؤں گا، ماں وہ دن آ گیا ہے کہ میں پلیٹ اٹھاؤں گا، ماں وہ دن آ گیا ہے کہ اب گھر کے کام میں کروں گی، ماں آپ نے بہت جھاڑو لگا دیا، ماں بیٹھو اب میں گھر کے جھاڑو میں لگاؤں گی، ماں آپ نے بہت پلیٹیں دھو لی، ماں بیٹھو اب میں گھر کی پلیٹیں میں دوں گی، ماں آپ نے میری بہت خدمت کر لی، ماں بیٹھو اب آپ کی خدمت کرنے کی مجھے سعادت نصیب کرو۔ میں اب ایسی، اب یہ تو خواب کی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ کہاں مطلب کہ سعادتیں، سعادتیں سعادت مندوں کے حصے میں آتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ سعادتوں کا نہ ہونا، یہ اپنی سعادت مندی میں کمی ہونے پر بندہ روئے، اور اپنے ماں باپ کو آج تک اگر تنگ کیا ہے تو اس پر غور کرے۔ بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے تو کمال کیا، فتاوی رضویہ میں آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، جس طرح ماں باپ کی اطاعت واجب ہے نا، ماں باپ کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے حکم سے اگر نہیں ٹکراتی تو جس طرح ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی رکھنا بھی واجب ہے، یعنی وہ افعال کرے وہ اعمال کرے جس سے ماں باپ راضی رہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا، اس میں تو رضا ہوتی ہے، لیکن اپنے طور پر ایسے اخلاق سے پیش آئے، ایسے کردار سے پیش آئے۔ اب جیسے ماں باپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، خاموش ہیں، اگر آپ آگے بڑھ کر ماں باپ سے اس نے اخلاق کا اظہار کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے مقام کو جانیں گے، اور ان کو اس بات کی فیلنگس ہوگی کہ میرا بیٹا یا میری اولاد ہماری اطاعت گزار فرما بڑھے، سے ماں باپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، اور اگر ماں باپ کے دل سے دعا نکلی، کہاں تھے اور کہاں پہنچ جاؤ گے۔ ماں باپ کی دعائیں جتنی اولاد کو ترقی دیتی ہے نا، کمال ہے۔ ماں باپ کی دعائیں خدمت کر کے دی جاتی ہیں، ان کا ادب کر کے لی جاتی ہے۔ البتہ یہ تھا میں نے اولاد کے لیے چند مدنی پھول عرض کر دیے۔ یہاں پر والدین اولاد کا جو حق ماں باپ پر ہے، اس کا میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ والدین اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ یہ کنز العمال کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں کچھ کلچر جو اس طرح اگر بنا ہوا ہے آپ کے یہاں بھی، تو اس پر غور کر لیجئے کہ جناب نام تو دادی کے نام پر رکھا جائے گا، دادا کے نام پر رکھا جائے گا، امی کے نام پر رکھا جائے گا، امی دنیا سے چلی گئی ہے تو امی کے نام پر نام رکھیں گے، دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، ان کے نام پر نام رکھیں گے۔ وہ اپنی جگہ بے کہ میں جائز اور ناجائز پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی اولاد کا نام اچھے ناموں پر رکھتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر رکھتے ہیں، اللہ عز و جل کے پاکیزہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر اس پر نام رکھتے ہیں، یعنی ایک نام وہ ہے جو آپ کو پسند ہے اور ایک نام وہ جو میرے رب کو پسند ہے، ایک نام وہ ہے جو میرے ماں باپ کو پسند ہے، ایک نام وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائیے؟ پھر فضیلت کس کے نام کی؟ چلے ایک نام آپ نے اپنی پسند کا رکھا، اس کی فضیلت ہے کیا؟ یعنی اس کا روایتوں میں یا کوئی اس طرح کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا آپ نے ایسا نام رکھ دیا، اس کی فضیلت کتنی؟ اور ایک نام وہ ہے جس کا اللہ عز و جل ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے رب کو پسند ہے۔ مثال کے طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ پیارے نام عبداللہ و عبدالرحمن ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ اب اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اس میں جو یوں نام رکھنا چاہے اس میں یہ پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبدالرحمن، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے جو نام رکھے، جیسے یہاں لکھا ہے کہ حدیث میں جو ان دونوں ناموں کو تمام ناموں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک پیارا فرمایا گیا عبداللہ اور عبدالرحمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنا نام عبد کے ساتھ رکھنا چاہتا ہو، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، جو اپنا نام عبد کے ساتھ رکھنا چاہتا ہو، تو سب سے بہتر عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. وہ نام نہ رکھے جائیں جو جاہلیت میں رکھے جاتے ہیں. اس کو عبد الشمس ہوتے تھے, یعنی سورج کا عبد, اس طرح مطلب کے دیگر نام رکھے جاتے تھے جو شرکیہ معنی کی طرف لے جاتے تھے یا بنتے تھے. تو ان کے سامنے عبد الرحمن رکھا گیا, عبداللہ بیان کیا گیا. لہذا یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں نام محمد و احمد سے بھی افضل ہیں, کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم پاک محمد و احمد ہیں, اور ظاہر یہی ہے کہ یہ دونوں نام خود اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمائے. اگر یہ دونوں نام اللہ تعالی کے نزدیک بہت پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرماتا, کیونکہ حدیث پاک میں محمد نام رکھنے کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں, بہت سارے فضائل ہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کی برکتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, نام محمد اور احمد, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. کہ حدیث پاک میں روز قیامت دو شخص اللہ رب العزت کی حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے, الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے, ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں, کوئی کام کیا نہیں ایسا عمل کہ ہمیں جنت ملتی. ارشاد ہوگا, جنت میں جاؤ, میں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا, آنکھوں کا تارا, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی آجا سماجا, آجا سماجا, آجا سماجا, آجا سماجا, آجا سماجا نام محمد, آجا سماجا, آجا سماجا, آجا سماجا, آجا سماجا, آجا سماجا.

مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رحمان لکھتے ہیں، دمِ نزعہ جاری ہوئے نا، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پہ، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پہ، محمد محمد آزاد کا شعر ہے، دمِ نزعہ جاری ہو میری زبان پہ، محمد محمد محمد خدا محمد، کتنا میٹھا نام ہے، پھر شہر سے بھی میٹھا میرے مصطفیٰ کا نام، کتنا میٹھا نام ہے، جب آقا کا نام لیتے ہیں تو کیسے لب ملتے ہیں، کیسے منہ میں شہد آ جاتا ہے، کیسے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے، اتنی مٹھاس ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ تو یہ مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا وہ شعر ہے نا، دمِ نزعہ جاری ہے، وہ محمد محمد پکارا کروں میں، دمِ واپسی پر تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی پر تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں، کاش ہمیں اتنی محبت ہو جائے میرے آقا کے نام سے، ہمارا جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا نام محمد احمد، محمد احمد محمد احمد، یہ ظاہر ہے کہ نام رکھ دیا، اب پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ دیا، جیسے امیر سنت کا انداز ہے، نہ محمد پکارنے کے لیے فضیل رضا، نہ محمد پکارنے کے لیے جنید رضا، نام احمد پکارنے کے لیے کوئی بھی ایک، مطلب اس طرح نام رکھ دیں، تو ناموں کی بڑی اہمیت اور ناموں کی بڑی قدر ہے، اور ناموں کا ایک بڑا اثر ہے، اسی پر ہم اپنے بیان کو لے کر چل رہے تھے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لڑکی کا نام آسیہ تھا، عین سے، ایک تو آسیہ ہے الف مدہ، حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آسیہ عین سے آسیہ نا آسیہ، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی کا نام آسیہ تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ برے ناموں کو بدل دیتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ناموں کو تبدیل فرما دیتے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مسلم شریف میں کہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان کا نام برہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تزکیہ نہ کرو، یعنی اپنی برائی اور تعریف نہ کرو. اللہ عز و جل کو معلوم ہے تم میں برا اور نیکی والا کون ہے، تمہیں برا اور نیکی والا کون ہے، اس کا نام زینب رکھ دو. یعنی برا کا نام تبدیل کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زینب رکھ دیا. تو یوں مدری چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس طرح ناموں کی ترغیب حدیث پاک میں آئی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنے بھائیوں کو ان کے اچھے ناموں سے پکارو، برے القاب سے نہ پکارو. ایک روایت میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو. اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو، اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو. مدد مانگنے کی تو ترغیب اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو. تو میرے مدنی چلنے کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ناموں کی تاثیر میں قرآن پاک میں اصحاب کہف کا بیان ہے. اصحاب کہف یہ مضبوط قول کے مطابق اور خزانہ عرفان کی تفسیر کے مطابق یہ سات تھے، سیون اصحاب کہف. پھر میں ایک ان کا کتا تھا قطمیر. ان کے ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ ان کے نام، اب چونکہ ان کے نام میں نے کوشش کی کہیں اعراب مل جائیں لیکن ان کے نام پر اعراب نہیں لگ سکے، وہ اس وقت کی جو زبان تھی اس کے مطابق ان کے نام تھے. تو کتابوں میں نام لکھے ہوئے لیکن چونکہ اعراب میں ڈھونڈ نہیں سکا اس لیے میں اب نام پڑھتا نہیں ہوں. اب ایسا نہیں کہ ناموں میں فرق آ جائے نا. تو یہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے خزان و عرفان میں سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے نا تو تفسیر خزان و عرفان میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں بغیر اعراب. ظاہر بات اب ہمارے نام ہم لکھتے ہیں اعراب تو نہیں لگاتا، اب عمران تو نام کے اعراب تو نہیں لگاتے، عین کے نیچے زیر لگاتے ہیں، میم ساکن کر دیتے ہیں، را پر زبر لگا دیں گے، نون ساکن کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہے. آپ کے اپنے نام کے آگے کوئی اعراب تو نہیں لگے ہوئے. تو اب چونکہ ایک مشہور نام ہوتے کہ جناب یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ یہ، تو وہ نام ایک مشہور ہو جاتا ہے، اعراب نہیں لگتے. جیسے قرآن پاک میں پہلے اعراب نہیں تھے، اعراب بعد میں لگائے گئے. تو جس کی زبان اس کو اعراب کی حاجت نہیں ہوتی. یہ تو اب ہماری اردو ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہم کو اردو میں بھی اعراب کی حاجت پڑ گئی ہے. اور امیر سنت نے اس حاجت کو سمجھا اور اپنی کتاب فیضان سنت اور دیگر رسائل میں اعراب لگانے شروع کر دیے. اور یہ امت سے محبت اور امت کی خیر خواہی کی یہ دلیل ہے کہ امیر سنت کی یہ کڑن ہے کہ یہ اردو بھی پڑھے تو درست پڑھے. وہ بہت مشقت اٹھاتے ہیں آپ اردو میں، اعراب لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، لغتیں دیکھنی پڑتی ہیں. البتہ ان کے ناموں کی تاثیر یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے سورہ جمل کے تفسیر جمل کے حوالے سے خزان و عرفان میں اور فتح رضیہ میں بھی اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ یہ اسما لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے. یہ اصحاب کہف کے ناموں کی تاثیر ہے. سرمایہ پر رکھ دیا جائے تو چوری نہیں کیا چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگی ہو اور یہ مبارک نام کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، ام سبیان، خشکی اور طریقے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر با طریق کے تعویذ بازو پر باندھے جائیں، الحمدللہ ان تمام چیزوں سے ان کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ ولادت کے وقت عورت کی بائیں ران پر باندھے، مگر یہ اس پر پوچھنا پڑے گا ناموں کو باندھنے پر۔ حفاظت مال و دریا کے سواری قتل سے نجات کے لیے بھی ان کے ناموں کا استعمال ہے۔ حصول تونگری اور وجاہت اور سلاطین کے پاس جانے کے لیے بھی اس کے اندر برکت چھپی ہوئی۔ اب میں غور کر رہا ہوں کہ اس امت کے یہ نیک لوگ تھے جو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے غار میں چھپے ہیں، اور 400 برس اتنے برس ان کے بارے میں، 400 برس ان کے بارے میں، مطلب اس طرح سینکڑوں برس تک ان پر نیند آئی اور یہ اس کے بعد اٹھے۔ یہ حیات بعد الموت، کیونکہ اس وقت دقیہ نوس کا دور تھا، یہ حیات بعد الموت پر ایک دلیل قائم ہوئی ہے کہ اس وقت یہ عقیدہ بگڑ چکا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے غیبوں کو جانتا ہے۔ اس رب کریم نے انہیں اس دور کے، جو عقیدہ بگڑنا تھا اس دور کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو اس غار کے اندر سینکڑوں برس کی نیند دے دی۔ اور جب یہ اصحاب کہف اتنے 100 برس کے بعد جب ان پر وہ اٹھے تو ان کو ایسا لگا جیسے کہ ابھی سوئے تھے اور شام ہوئی ہے، شام سوئے تھے رات ہوئی ہے، چند گھنٹوں کی نیند ہوئی ہے۔ اور جب یہ بازار گئے اپنا سکہ لے کر تو پتا چلا یہ سکہ تو اتنا پرانا ہے، تو لوگوں کو شک ہوا کہ لگتا ہے وہ خزانہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب یہ پہنچے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نیک تھا، اس وقت کا بادشاہ نیک تھا، بادشاہ اس وقت کا جو مطلب بڑا تھا وہ نیک تھا، اور اس نے مطلب یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا کرم کر دے کہ یہ جو عقیدہ بگڑ گیا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کا، اس پر جو عقیدہ بگڑ گیا ہے اس کی کوئی دلیل پیش ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی دلیل پیش کی، یہ اصحاب کہف کی دلیل پیش کی، اور اس وقت یہ بگڑا ہوا عقیدہ جو تھا نا اس کی طرف لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا۔ اور جو آج بھی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ دیکھ لیں اپنی کتاب، وہ مطلب کتاب قرآن پاک کے دروازے تو موجود ہے اصحاب کہف کا واقعہ، اور بہت پرانا واقعہ ہے، صدیوں پرانا واقعہ ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اور جو رب سینکڑوں برس نیند دینے کے بعد ان کو جگا دے کہ جیسے ابھی سوئے تو ابھی جاگے ہیں، تو وہ رب کیا مرنے کے بعد اٹھانے پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو یہ ایسا ہے کہ مطلب یہ تو ایک چیز تھی اور دوبارہ اس کو وجود میں لے آئے نا، اللہ تعالیٰ تو میرا وہ رب کریم ہے اور وہ قادر مطلق ہے کہ جو چیز تھی نہیں اس کو وجود میں لے آیا، یعنی ایک چیز ہے ہی نہیں اس کو لے آنا یہ تو اور کمال کی بات ہے کہ ایک چیز ہو پھر ختم ہو جائے پھر دوبارہ اس کو بنا لینا، یہ اس سے تو یہ دوسری چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یہ مطلب کہ دلیل تھی اصحاب کہف کا واقعہ۔ یہ سورہ کہف قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہمارے شجرے میں بھی سورت مبارکہ کے آیتیں پڑھنے کی ترغیب موجود ہے، شجرہ قادریہ رضوی عطاریہ میں۔ البتہ یہ دیکھیے کہ جب ان کے ناموں کی برکت ہے، اس امت کے یہ نیک لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کا غار میں چھپے، اور ان کے ناموں کی یہ برکت اعلی حضرت نے لکھی، قرآن پاک کی تفسیر میں لکھی گئی کہ اسے یہ برکت ہوں گی۔ تو جب ان کے ناموں کی یہ برکت ہے، اس امت اس نبی کی امتی کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کی امتیوں کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا، اس امت کے اولیاء کرام کا عالم کیا ہوگا، اس امت کے علماء و صالحین علماء حقہ کا عالم کیا ہوگا کہ علماء یہ وارث انبیاء ہیں، اور میرے نبی میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے، مطلب اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ تو اب یہ غور کیجئے کہ جب یہ سارا عالم ہے پھر میرے مصطفیٰ کے نام پاک کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے ناموں کی کیسی برکت ہوگی، ان کے ناموں کی کیسی برکت ہوگی۔ تو نام یہ اپنے ساتھ ایک تاثیر رکھتا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہ لیتے, یعنی یہ کہتے ہیں نا یار یہ بدشگونی ہو گئی, بدشگونی یہ نہیں ہے, یہ کوئی مطلب اس کی اصل نہیں ہے کہ بدشگونی نہیں ہمارے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہ لیتے, جب کسی عہدے پر کسی کو مقرر فرماتے اس کا نام پوچھتے, اگر پسند آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوتے تو اس خوشی سے اس خوشی کا اثر میرے آقا کے چہرے پر نظر آتا, اور اگر ناپسند آتا تو ناگواری کا اثر چہرے مبارکہ پر ظاہر ہو جاتا, اور جب کسی شہر میں تشریف لے جاتے تو اس کا نام دریافت فرماتے, اگر خوش آتا یعنی اس کا نام اچھا لگتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے, خوشی اور فرحت نصیب ہوتی, اور اس کا اثر میرے آقا کے روئے پر نور پر ظاہر ہو جاتا. اگر ناخوش ہوتے یعنی وہ نام ناخوش ہوتا تو ناخوشی کا اثر ظاہر ہوتے اور وہ بھی چہرہ مبارکہ پر ظاہر ہو جاتا. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک انداز تھا کہ ناموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیتے, آپ کا نام کیا ہے تو اس کا نام سنتے تھے, وہ نام میں اچھا فال نکالتے تھے, اچھا شگن, کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نیک فال لیتے, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نیک فال لیتے, بد شگنی نہ مانتے اور اچھے نام کو دوست رکھتے. برے نام میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بدل دیتے, جب کسی کا برا نام سنتے تو اس سے بہتر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نام عطا فرما دیتے. تو یہ ناموں کا ایک ہمارے یہاں جو رجحان ہے, اس پر میں نے آج یہ ذہن بنایا تھا کہ اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اس کے مدنی پھول بیان کروں گا, کہ جیسے کہ ایک اور صحیح حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما, جب میری بارگاہ میں کوئی قاصد بھیجو تو اچھی صورت اچھے نام کا بھیجو. اور میرے آقا حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اتنا پیارا مدنی پھول عطا کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح برے کاموں سے بچنے کو شریعت نے پسند کیا ہے نا, اسی طرح برے ناموں سے بچنے کو بھی شریعت پسند کرتی ہے. جیسے کسی کو لوگ کہتے ہیں سود خور ہے, تو ایسے کام مت کرو گے تمہیں لوگ سود خور کہیں, ایسے کام مت کرو گے تمہیں لوگ رشوت خور کہیں, تمہیں کوئی برے ناموں سے پکارے ایسے عمل نہیں کرو. یہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ گویا کہ ہم کو سمجھایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو برے نام سے کیسے پکارا جائے گا. تم ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں لوگ برے نام سے پکارے, تم ایسے کام ہی نہ کرو. تو جس طرح برے کاموں سے بچنے کو شریعت پسند کرتی ہے, اس سے برے ناموں سے بچنے کو بھی شریعت پسند کرتی ہے. تو اچھے نام یہ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام, کتنے اس کے پیارے پیارے خوبصورت اور زبردست معنی ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی کونین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا نام فاطمہ, تو اس کے نام کو مطلب کہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا, حدیث پاک ہے اللہ تعالی نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرمایا. یا اللہ ہم تیرے پیارے حبیب کی شہزادی کونین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت رکھتے, محبت رکھتے, مولا ہم کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی فرما دے. اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا تھے ان کا نام وہب تھا, اس کے معنی عطا اور بخشش. ان کا جو قبیلہ تھا وہ بنی زہرا تھا, جس کا حاصل چمک و تابش. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد کہ عبداللہ تھا اور اس نام کو افضل نام قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا, اور آمنہ یہ امن و امان سے مشتق ہے, امن و امان اس سے مراد لیا جائے گا. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نانی جان, ان کا نام مبارک برہ یعنی نیکوکار تھا. اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا اس میں ایک نام صویبہ بھی لکھا گیا ہے, اور یہ صویبہ یہ ثواب سے نکلا ہے. اسی طرح آپ کے جو رضائی بھائی تھے ان کا نام عبداللہ سعدی تھا, قبیلہ بری سعد, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شہزادے تھے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بڑی بہن تھی ان کا نام سیما سعدیہ تھا، یعنی اس کا یا نشان والی علامت والی جو دور سے چمکے۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے بعد جنہوں نے ہاتھ میں لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا نام شفا تھا۔ تو میرے آقا حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ کیا یہ سارے اتفاق تھے، کیا سارے اتفاق تھے کہ جو دودھ پلانے والی آتی ان کے نام بھی مبارک اور ان کی نسبتیں ان کے ناموں کی برکتیں بھی اور ان کے ناموں کے معنی بھی مبارک۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جیسے کہ یوں اس طرف جائیں نانی اور اس طرف تو وہ مبارک، ان کے معنی مبارک۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام پاک یعنی کہ بہت زیادہ برکتوں والا۔ تو یہ سارے کے سارے جو نام پاک جو چاروں طرف نسبتیں ہیں، تو اس میں نام کی ایک اپنی برکتیں، نام کی ایک اپنی تاثیر، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس میں اپنی ایک فضیلت اور افضلیت پوشیدہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کے نام اور جو دیگر اس ناموں کے بارے میں نے عرض کیا، تو اس سے اب مدنی چینل کے ناظرین کو اور میرے پردے میرے گھر سننے والی اسلامی بہنوں کو، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو میں یہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ برائے کرم اپنے یہاں ہونے والے بچی یا بچے کا نام یہ مبارک رکھا کریں، اچھا نام رکھیں۔ اگر آپ ناموں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ایسا نہ ہو کہ اس نام سے نقصان ہو جائے۔ ایک روایت میں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے بتایا جمرہ یعنی دیکھتا ہوا انگارہ۔ باپ کا نام پوچھا تو بولا شہاب یعنی سلگتی آگ کا شعلہ۔ قبیلے کا نام دریافت کرنے پر اس نے بتایا حرقہ آگ میں جل کر سیاہ ہو جانے والی شے۔ وطن کا نام پوچھا تو اس نے جواب دیا حرت النار آگ کی تپش۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کہاں واقع ہے، تو اسے کہا کہ ذات الوا آگ کی لپیٹ جس میں دھواں نہ ہو، وہ مکہ۔ یہ سارے مقام اور جگہ کے نام تھے، ان کے معنی یہ سارے نکل دیتے۔ اس شخص کے تعارف سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی جلد خبر لو، کہیں وہ جل کر خاک نہ ہو گئے ہوں۔ وہ شخص اپنے گھر گیا تو واقعی اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور سب کے سب جل مر تھے، سب جل مر گئے۔ تو یہ ہر طرف آگ ہی آگ کے نام تھے، انگارہ سلگتی آگ، یہ جلتی آگ، یہ سب آگ آگ آگ آگ، وہ آگ ہی میں اس کا مطلب وہ نکل گیا۔ تو اس طرح ناموں کی تاثیر اور ناموں کی برکت پر آج کا یہ میں نے نیت کی تھی کہ میرے مندی چلے کے ناظرین کو بیان کروں گا اور اچھے نام رکھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام عبد کے ساتھ اگر نام رکھنا ہے تو عبداللہ عبد الرحمن نام جیسے روایتوں میں آیا، یوں بھی اچھے سے اچھے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ بدقسمتی سے نام بگاڑنے کا ایک تاثر ہے، نام بگاڑا جاتا ہے، اور اگر کسی کو عبد کہا جائے تو عبد کے ساتھ نام لیتے ہوئے یہ وہ نام نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عبد کے ساتھ نام ہے تو اس کو عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد الستار، اس طرح کر کے عبد کر کر ہی پکارا جائے، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا۔ تو اسلامی بہنیں بھی اسی طرح کے نام رکھیں، یعنی خود ستائشی نام جو ہوتے ہیں نا، اپنے منہ میں مٹھو والا نام، یہ نہ رکھا کریں، یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ نام میں عاجزی ہو، نام میں انکساری ہو۔ کچھ چند دو تین مدنی پھول عرض کر دوں بہار شریعت سے کہ ایسا نام رکھنا جس کا ذکر نہ قرآن مجید میں آیا ہو نہ حدیثوں میں، نہ مسلمانوں میں ایسا نام رکھنے کا رجحان ہو یعنی ایسا نام استعمال ہوتا ہو، اس میں علماء کو اختلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ رکھے۔ دوسرا مدنی پھول، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کی حاجت نہیں، بغیر نام رکھے دفن کر دیں۔ تیسرا مدنی پھول، بچہ پیدا ہو کر مر گیا تو دفن سے پہلے اس کا نام رکھا جائے، لڑکا ہو تو لڑکوں کا سا اور لڑکی ہو تو لڑکیوں کا سا نام رکھا جائے، اور معلوم نہ ہو سکا کہ لڑکی ہے یا لڑکا تو ایسا نام رکھا جائے جو مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہو۔ اس میں چند نام لیے جاتے ہیں کہ جو دونوں کے لیے استعمال ہو، میں ایک جگہ پڑھا تھا طلحہ نام بھی یہ وہ نام ہے کہ جو لڑکے اور لڑکی دونوں میں استعمال ہو جاتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ جب دارالستہل سنت شرعی رہنمائی لے لیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کیسا نام ہونا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان ناموں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نام سے کردار پر بہت اثر پڑتا ہے, کردار سے معاشرے پر اثر پڑتا ہے, اور اگر ہم چاہتے کہ معاشرہ مدنی بنے تو نام بھی مدنی رکھا کریں. معاشرہ اچھا ہو تو نام بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھے نام والے اچھا معاشرہ بنائیں گے, اور جن کی نسبت سے نام رکھیں گے انشاءاللہ ان کی کردار کی برکتیں بھی پائیں گے. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ یہ کس طرح ایک نام ایک بنیادی چیز ہے, مگر ہماری چونکہ توجہ نہیں ہوتی نام کی اہمیت پر, تو دعوت اسلامی اس طرح ہماری توجہ کہ یہ بنیاد ہے, بنیاد صحیح کر لو, یعنی نام صحیح کر لو انشاءاللہ از وجہ سب صحیح ہو جائے گا. نام صحیح کرے, نام میں یہ ڈھونڈا کرے کہ یہ انبیاء کرام کی نسبت ہو تو اولیاء کرام کی نسبت ہو. اگر محی الدین نام رکھنا ہے, اب یہ جو محی الدین اور اس طرح کے دیگر نام ہیں یہ بزرگوں کے نام نہیں تھے, بزرگوں کے القاب تھے. تو اگر آپ محی الدین نام رکھنا چاہتے ہیں تو غلام محی الدین رکھتے ہیں, غلام محی الدین رکھتے ہیں محی الدین کا غلام, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ایسے نام اپنے رکھے نہیں تھے. یہ تو ان کا مطلب کہ نیکی کی دعوت کا, اسلامی خدمت کا وہ مقام تھا کہ اس مقام پر پہنچے تو انہیں لوگوں نے محی الدین کہا. تو اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو مزید اس میں مدنی پول عرض کرتا. عصر کی اذان اب تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے گی, تو اب ذکر بھی کرنا ہے, دعا بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ذکر کرتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ہم نے اچھے ناموں کی برکت کے تعلق سے بیان سنا. نسبتوں کی بھی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اچھی نسبتیں بھی عطا فرمائیں. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران آج انہوں نے اسلامی بہنوں کے اجتماع کے لیے خصوصیت کے ساتھ وقت عطا فرمایا, اور الحمدللہ امیر اہل سنت کے سلسلے سے نگران شورا کو وکالت بھی حاصل ہے, اور کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی ایسی ہوں گی کہ جو امیر اہل سنت سے بیعت ہونا چاہتے ہوں گے. تو الحمدللہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے, نگران شورا بھی موجود ہیں, اور آئیے ہم سب براہ راست آج کے اس سلسلے کے تعلق سے بھی بیعت کر لیتے ہیں, امیر اہل سنت کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں, اور امیر اہل سنت کی غلامی میں آنے والا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی حاصل کر لیتا ہے. تو جو اسلامی بھائی اس وقت سن رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے, جو اسلامی بہنیں اجتماعات میں سن رہی ہیں, وہ بھی جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, آئیے ہم سب امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور نگران شورا کے توسل سے بیعت کر لیتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت اور ان کے ذریعے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ میری, اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما, میری توبہ کو قبول فرما, اور قیامت کے دن غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.

محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعاء مانگی جائے گی دعا کے آداب میں سے کہ دعا میں اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے چاروں صورتوں میں تھیلی آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا قبلہ آسمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم انت خير الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے رب کریم تیرے گناہگار سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ہم اپنے گناہوں بھرا نامہ اعمال لیے حاضر ہیں اے رب کریم تیری بارگاہ بڑی رحمت والی بڑی کرم والی بڑی برکتوں والی فضیلت والی ہے تو ایسا کریم ہے ایسا رحیم ہے کہ تیرا گناہگار تیرا بندہ جب تیری بارگاہ میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہے مولا تو اسے معاف کر دیتا ہے مولا ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر بے کریم باغی نہیں ہیں بے باک ہیں بے شرم ہیں بے حیا ہیں مگر مولا ہماری کسی بے حیائی کسی بے شرمی کسی بھی گناہ نے اے رحمان تیری رحمت تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہمارا رب ہے ہم مانتے ہیں مولا مانتے ہیں مانتے کیا ہے مولا چارہ ہے اقرار ہے کیا ہونا ہے چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے اقرار اقرار اقرار ہے چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ تو ساری بے باکیاں، بے شرمیاں، بد نگاہیاں، بد کلامیاں، غیبتیں، چگلیاں، دل آزاریاں سب جانتا ہے، ہمارے سارے کرتوتوں سے تو واقف ہے۔ بظاہر نیک صورت لیکن کردار کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے ہمارے؟ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو اے میرے چھپائی یا رحم الرحیم، بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ رب کریم ہمارے پاس تو نے یہ دعا جیسی نعمت دی، اگر تیرے بندوں کو یہ امید بھی نہ رہے مولا تو یہ تو ختم ہو جائے مولا۔ یہ تیری رحمت ہے جو تو نے اپنے بندوں کو امیدیں عطا کی، تیری رحمت کی طرف تو نے بلایا، اور تیرے یہ سورہ یہ ارشاد ہمیں ملا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، تو اتنا قریب ہے کہ تو نے دعا کی توفیق دی ہے۔ ہمارے گناہ تھے کہ زمین موج سے میرا پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی کہ زمین ہمارے موج سے پھٹتی نہیں، ہم گرتے نہیں ہیں، تیرا ہی کرم ہے کہ ہم پر پتھر نہیں برستا، یہ تیرا ہی کرم ہے جو ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کتنا قریب ہے، ہم کتنی تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم تیری نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہم تیری نافرمانیاں کرتے تو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ مولا اے رحمان اے رحیم، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے، تجھے خلفاء راشدین کا واسطہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے مولا، بخش دے، بخش دے، بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحمت فرما، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عاشق صحابہ بنا دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، حیا سے نگاہ جھکانے والا بنا دے، زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے۔ یا اللہ با پردہ کر دے، اللہ حیا کر حیا عطا کر دے، یا اللہ بے شرمی سے بچا، بے حیائی سے بچا، بے پردگی سے بچا، یا اللہ ہر اس پیشن، ہر اس حرکت، ہر اس سکرت، ہر اس عادت، ہر اس فعل، ہر اس قول سے بچا اللہ جو تیری نافرمانی کا سبب بنتا ہو، تیری نافرمانی کا سبب بنتا ہو۔ مولا ہمیں تیری رضا والی زندگی نصیب کر دے، اللہ تیری نافرمانی والی زندگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہماری سانسیں تیری اطاعت میں گزرے، ہماری آنکھ تیری فرما برداری میں کام کرے، ہمارے کان تیری فرما برداری میں کام کرے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے جسم کا روح روح مولا تیرا مطیع و فرما بردار بن جائے، تیرے حبیب کا عشق، تیرے حبیب کی محبت ہمارے روئے روئے میں موجزن ہو جائے، تیرے حبیب کے نام پاک کی برکتیں ہمارے اندھیرے دل کو اجالا نصیب کر دے۔ یا ارحم الراحمین، تجھے نام محمد کی برکتوں کا واسطہ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ لے، ہمارا ایمان سلامت رکھ مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ اے رب کریم ہم دنیا سے جائے ایمان سلامت لے کے جائے، اللہ جب ہم پر نزعہ کا عالم ہو آسانی کر دینا، اللہ ہم پر آسانی کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، ہم جب قبر میں جائے اور ہمارے عزیز احباب دوست محبت کرنے والے چاہنے والے اندھیری قبر میں ہمیں بند کر کے چلے جائے، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، یا اللہ میری اس قبر کو، اندھیری قبر کو تیرے حبیب نور سے پر نور کر دینا۔ یا اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے بچا، قبر کے اندھیرے سے بچا، قبر کی عذاب سے بچا، یا اللہ عذاب نار سے تو اپنی پناہ عطا کر دے، عذاب نار سے تو اپنی پناہ عطا کر دے، یا اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا، محشر کی دھوپ اور پیاس سے بچا، یا ارحم الراحمین تجھے کربلا والوں کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دے، یا اللہ جو بیمار آئے پریشان آئے کے حال جانتا ہے، یا اللہ تجھے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، یا اللہ سارے مریضوں کو شفا دے دے، یا اللہ قرض داروں کے بوجھ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے اللہ قرضے اتر جائے، یا اللہ بے برکتی دور ہو جائے، رزق حلال رزق حلال وسعت و برکت دے، یا اللہ تنگی دور کر دے، وسعت کے دروازے کھول دے، وسعت کے دروازے کھول دے، صبر و قناعت دے دے، صبر و شکر دے دے، یا اللہ تیری پسند کا بندہ بنا دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے، جو نکاح کے انتظار میں اچھے نیک پرہیزگار رشتے عطا کر دے، یا اللہ اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے، ماں باپ کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے، بیوی کو شوہر کے شوہر کو بیوی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے، یا ارحم الراحمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، سلامت اور عافیت دے دے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام دے، ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر، اللہ امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، یا ارحم الراحمین پیارے حبیب کا صدقہ ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ، اس کے دیکھنے اور دکھانے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مدنی قافلوں کی بہاریں عطا کر دے، اللہ مدنی انعامات کا حامل بنا دے، فکر مدینہ کرنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے، تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا دے، فتنے فساد نفرتیں دور کر دے، رشتے داروں میں اتفاق دے دے، محبت دے دے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، یا اللہ تجھے امام زین العابدین تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے امام اعظم میرے غوث اعظم میرے اعلی حضرت میرے امیر سنت کا واسطہ، پیارے آقا کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیں، بابا حج کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے، جتنے بھی شرکا ہے جتنی وہاں ہے اللہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے جو جو جائز حاجت مرادے لیے حاضر ہیں، اس میں جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ پیارے حبیب کے صدقے عطا کر دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہمیں اس سے بچا، ہمارے دیشوں سے خیال نکال دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر امیر سنی غلامی پر مرتے دم تک استقامت دے دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان عصر فیضان مدینہ میں اللہ ہم سب کی مشکل آسان فرمائے، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ، انشاءاللہ سر پر زلفیں، انشاءاللہ رخ پہ داڑھی، انشاءاللہ حیا سے نظریں، انشاءاللہ اکثر نظریں، انشاءاللہ اسلامی بہنیں نیت کر لیں، مدنی کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے، اور ڈھیروں نے کیا کمائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوة الإسلامي کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت پونے پانچ بجے ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت پونے پانچ بجے ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت پونے پانچ بجے ہے مصطفیٰ جانِ رحمت دینا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت دینا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا پاتا چاند اس دل افروز ساعت پیدا غوث اعظم امام مصطفیٰ والنور جلوہ اے شان قدرت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیدا ہو سلام مجھ سے خیر مر کے خود سی کر ہارا مجھ سے خیر مر کے خود سی کر ہارا مصطفیٰ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے اعلانات بھی سن لیجئے۔ آج انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد سلسلہ قیامت کی نشانیاں، نگران شورا انشاءاللہ اس میں خصوصی بیان فرمائیں گے، مدنی چینل پر براہ راست یہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آئندہ اتوار دوپہر دو بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ سنت و بھرا بیان ہوگا، نگران شورا براہ راست بیان فرمائیں گے۔ وہ اسلامی بہنیں جو اس وقت سن رہی ہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں، تو جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنا جن کے لیے آسان ہو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے مرد اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت پیش کریں، اور ان کو جن کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنا آسان ہے، انہیں فیضان مدینہ بھیجیے اور وہ براہ راست اس سنت و بھرے اجتماع میں شامل ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اسلامی بہنوں کا اجتماع جیسا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہ بھی حسب معمول ہوگا۔ مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي الامي واله واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میری جس قدر یہ بہنیں سبھی کا